سورۃ یاسین فاطر پسے دیو و نزول کے پس دا سورۃ جن. سورۃ فاطر کی عقلی دلیلوں ڈیر بیان کرو. بیا بیا عقلی دلیل علم ترا علم ترا. سورۃ یاسین کی نقلی دلیل ذکر کی رجل یاسین نا ہم پدی دعوی باندھی چلا تغنی انی شفاعت ام شین ولا ينقذون اگو ایمان خود دی سفارش اس پیدا نرا کئی. رجل یاسین وی دیم دادا جمع کی تعلیمات ذکر شو سورہ سبا کیو سورہ فاطر کیو قل قل او آیا تدا سے سورت یاسین کی ہوئی جد تبلیغ طریقہ د صاحب یاسین نزدک ہے دد طریقہ براش جد سنگ قل قوم تداوت ورکی دریم داد چ مخ کی صورتوں کے بیان نوشو سورہ سبا کی سورہ فاطر کی چھ خبر ہوتا ہو کہ یو خبر ہوتا قل انما اعظکم بواحدۃ و یو خبر ہوتا کوما ادا فاطر کی ہوں اوئی چھ خلقو تاسو ٹولیو شانتی مگنے دیگے اللہ ڈیر فرق پیدا کرے تس تڑون دوروغ یوشان کاری تس تیارو رنا یوشان کاری تس تسورے او گرمی یوشان کاری تس تمڑی جوندی یوشان کاری دس کوئے دا پورا بیان ہو کہ نمک کیوں کو تس تا دری دریابن یوشان کاری بٹ کیوں کہ کرنا مختلفاً الوانه مختلفاً الوانه رنگوں نے مختلف دی شکلوں نے مختلف دی خوندوں نے مختلف دی متا سنگ وائے چی ننت پرخ نشت ٹول کلی زمنگ مشران دی منور پسی کی گی ندی صورت کی اس ہلاکت بیانی چورے گچے عملی فیصلے دا توقعی سورت یاسین کی حلاق کڑکانا چیدی بے دا خو حلاق دے ذکر اغیر پسیر آور فیضام خامدون علیہ سبرو کر چی گنگلی شو دا سورت دعوت رد شفاعت قہری چیدی رشتمیات کے ذکر کرے دا او صورت کی دوا سے دری بابا دی نپاول کی بدا قرآن صداقتو دا پیغمبر صداقتو ابیا تخویف بشارتو ابیا دویم باب کی دلیلن عقلی بیانی ابیا زورنی دی زواجر دی او دلیل لے آخر کے بیا صرف تخویف دنیاوی و اخروی ذکر کئی تو قومن دا ہلاکت او دا دنیا حقارت ذکر کئی دغه سید پیغمبر پاک تصدیق کی بیا بیا آخر کے عقلی دلائل اور توحید باندھے ختمی سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چدا پو لغت حبش کی ستوئی یا انسان اللہ دعوت پیغمبر تک یا انسان، او دیم حضرت ضحاک وی یا رجل، بل جب کی یا رجل طویلش پیغمبر تب کی دعوت تے او تسلی دا چی تخپل کار کوا دی خبر باندھ پرو آمسا تو چی دیوی دا پیغمبر نہ دے یا دا قرآن یا زان نہ جوڑ کرے. والقرآن الحکیم، نہ دا قرآن گواہ دستا پر رسالت باندھے. نبی علیہ السلام ویلو حدیث کے راضی چی اقرؤوا علی موتاکم یاسین، دا سورت یاسین قلب القرآن دے، ردی نم دے سورت یاسین ابل نمی دے قلب القرآن، دا قرآن زڑ دے زکا زڑوم دی کیون غاڑ تی، او دا ان دا قرآن پا دے اخری سکر آرے دنی میں اوڑے دل رے کنا دغا سے دیتا سورت مدافع عام وی مصائب و تکالیف و سر اللہ دفقی. نبی علیہ السلام ویلیو زمادہ ارمان دے لو دتو انہا فی قلب کل انسان من امتی، زمادہ ارمان دے چدا سورت یاسین زمادہ ہر یو امتی پزڑکے و پسینہ کے موجودی. دیویلیو لو دتو قلب القرآن، ولی ذکر دیکھے دا قلب اصلاح دا ذل اصلاح دا پکے. یاسین اللہ پوئی پاس الحقیقت دا دیں، والقرآن الحکیم شاہد دے و گواہ دے دا قرآن دا حکمت پسبان دے و یودری و خبرو گور شاہد یو دے او مشہود علیہ دری دی پسبان دے گواہی کئی انک لمن المرسلین، یو پدی خبر باندے چی یقیناً تو دا پیغمبران نئی دا خلق بخبرو پروامسا تکاری وی چی تنی اللہ وی تی لمن المرسلین بل پدی خبر گواہی چی علی صراط مستقیم ستا دین دیر صحیح دین دے ستا طریقہ دیر صحیح طریقہ دا بل پدی خبر گواہی چی تنزیل العزیز الرحیم دا قرآن خو نازل شوی دے دا غزات نا چی زور اور دے اور رحم والا دا دری مشہود علیہ حال قرآن شاہد دے گواہ دے پدے دری و خبر باندھے استا پر رسالت باندھے چتد اللہ رسولی پشاند نور و رسولانو بل پدے باندھے چستا دن اوستا طریقہ ڈیرا مستقیم ادا دی کی شک نشتا دے بل پدی باندے چی دا قرآن دا چا کتاب ندے چا جوڑ کرے ندے دزمک ندے بلکہ نازل شوے دے تنزیل عزیز الرحیم دا غزات کتاب دے چا خو ڈیر زور اور دے خودی خلق تسزوئی زکن چی رحیم دے خود چی دا صفت یشتا دے کنا کہ صرف عزیز ہوئے نو اڑو سوک بے پریخ نو اور رحیم دے نو محلت ور کئی معافی کئی رحم کئی. دا قرآن چی دمر عظیم و شان دے چی دا دمر لوی لوی خبر و گواہی کئی دے سلے نازل شوئے دے لتنذر قوم ما انذر آباؤہم چو یرے دا سیو قوم جنو یرول شیو مشران دی فهم غافلون اغیر خبر نہیں دسنا دہیسنا ندی خبر ندا عقیدینا ندا عملنا ندا دنیانا و ندا آخرتنا بالکل دا سپو مجهول کی داغی جون تیری گی ندا اللہ دا ارادہ و چی دی خبر کما چی بیا سبا داو نوی چی منگا خبر نو اور مغل عذاب رکھیں نو بس خبر یې کړ کنه قران او تراولی گو پیغمبر یې راولی گو او غیو نه مانو نو چې وی نه مانو نو الله خبره په ثابت شو چې لعمل ان لقد حق القول على اكثرهم یقینا ثابت شوی دی قول دا عذاب او حکم دا عذاب پا اکثر خلق باندی فهم لا یؤمنون دا دی زک ایمان نروڑی منگا پریشانوی چی دا دی ولی ایمان نروڑی دا بزا منگا نقصانی نو اللہ اینا دا خو بزا ما قول ثابت شوی دی دا عذاب مجھے دا عذاب حکم پہ ثابت چنو فهم لا یؤمنون بیا بسنگ ایمان روڑی ذکر چا سارا غمی کنا چیر کدا زمان نقصانی پیغمبر سرم دا غمو کنا تسلی ورکا چننا دا خودی دا خودی قہر نیولی دی نو دیو جن ایمان نراؤڑی تا تا گناہ نشتا اللہ وی سنگ با ایمان راوڑی انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا منگا اچولی دی دی پسٹنو کی درانو زنزیرونا اغلال وریو سلاسل دے غزن زیرون توی یو اغلال دے دا بل شید دا پلن غنت شید توق و توی دی مرے تا چولی شی پخواب چانو پی جن دلی او سی پی جن زکا چی دباز خلقو پا دی سٹ کے سمارز غنتین و ڈاکٹر و تدغوا چی کنا دغی خسائی مثال لیا ذکر قرآن وی دا سشیر اغلالا فہی الی الاذقان توی ترزن پور راغل دے دغا دیکھا نا بل علامہ دار چی فہم مقمحون چی دغا توقع تفروتی کنا ندے سر نو چتولی شی نکا تکولی شی کتا سر خبری کینوں برا بگوری کتا نشی کتے فهم مقمحون نکتا کتیشی و نبرا کتیشی دیتا مقمحون ہوئی کنا اللہ والا دا سی فمرے کی توقع چولی اخکاری نا و دا غی علامہ دا منکڑی دی دا ایمان نا منکڑی دی دا خپل رحمت نا او توفیق والا نور کئی زورنا دا سخت کنا اغلالن مراد تینا دا دا شرک و کفر کارونا دی چی دی ایکی دا دی ولی اغیتا نصیت کی گی وغی نمانی دا قرآن و حدیث و پیغمبر طول و تلگیا دی چی دا مرے نام دا زنزیرون لرکے دا مرے نام دا توقون لرکے دیر لئے مصیبت کے لرے کے اغین لرے کی وینا دا زمانگا دا پلار نکلی دا غا یادی دا دی دا عملونا دا شرک دا کارونا چھ خب خوشحال لدی وی دا زمانگا دا پلار نکل طریقی دی دیتا اللہ اغلال وی اغلال چھ دا دنیا کے نخ کاری خو قیامت کے بے باوخ کاری کرنا التا خو ہر شیل اللہ شکل ورکی شرک لبوم شکل ورکی گناہوں لبوم ورکی نو خلق بیوینی نو دیل چی اللہ شکل ورکی چی دا دا خلق و کم دا مشران و رسم و رواج پاتے شوے دے و دی پی کلک دی قرآن پریدی خدا غن پریدی نو دی تب اللہ توقن ہوئی قیامت کی چو گو رہے ہوتا اغلا عالم اغا گناہونا و شرکیات یادی خواہ دویم وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا مونږ پیدا کړی دي مخکې د دین یو دیوال او رستو د دین دیوال فاغشینا مونږ راګیر کړی دي دی لرا په خپل قهر او غضب کې فهم لا يبصرون دی وسوینه چې مخکې هم دیوالی رستو هم دیوالی چاپیری تنه دی پاری کی سو وینی دا دیوالو ندی چی دا خلق بگی چاپی را گیر دے دا گناہنو دا جرمنو دیتا اللہ رب العزت صد صد اوئے کا نفع. دا تمثیل دوارو آیاتنو کی تمثیل لے سمطلب دی گناہنو مثال پشان دا اغلال دے چی دا خلقو پا مرو کی پرات دی زمرا پا خوشحالی لکا سرے چی غاڑی تا دا سرو ہار واچی اگا چرے اوباسی بیا دا مرائینا دا سی دی زان تا دا رسمونا رواجونا دا سرو دا ہار پشان تے چولی دی وہی اہل الازقان مثال لے دغسی دی چی دا حقنا او دا ہدایتنا بندی نو سشی بند کری دی دی خپل گناہونو چی داوتا دی والونا جوڑ شوی دی مخکے و رستو بس را بندی نو. دا ام حدیث کے راضی چی نبی علیہ السلام ببیت اللہ کی منسکونا ابو جہل بیرادا اکڑا چی نسمے را بغی چرا بغی خوالا نو بیا بے نلی دو دلر نبی لی دو وجی خوالا براغ نبی بے نلی دو ولی وجعلنا من بین ایدیم سدن ومن خلفیم سدن. اللہ وی ما دی مخیتا و دی رستو دا سی دیوالو نا جوڑ کری چتا تا نشیرا رسے دے فاغشینا ہم مارا بن کری دی فهم لیب سرون دی تانوی نی. دغسی دا ابو لہب خز چوا ام جمیل اگی چب تب دا سورت لہب اور دلو ناگی وی گورا من پسی شعر ویلے دے چی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب و امرأته. وی گورا دی پا کیوں یادا کری ما چی خز دا ابو لہب پورے گنو یو لوی رخی رواغستو را روانشو ابو بکر او نبی علیہ السلام ناس تو دوارا نبی علیہ السلام منسکو ابو بکر و تناس تو دارالا اگر دید را اگر دید او وی نلی دن ابو بکر تیو مرگر ایسشو وی دازے اوسنو ایو تاوائی چی منگ پس بیا شیر نوی واپس لارا نبی علیہ السلام دی زنلی دما ام جمیل ولی اغشینا ہم دغا مطلب یہ ہم دے او دا گناہونو مطلب یہ ہم دے چی دا ہر بندنا چی گناہنگار دے اما شرک دنو اللہ تنا دیوال چا پیر کردے چی دے با حق نوی نی دے با لار نوی نی و سواہن علیہم. دیو جن دا آیاتنا اللہ دا سے وقت نراولی پا مونگ باندکو کراشی کنا چی دشمن را پسی و مونگ تیزا نشو خلاسو لے دا آیاتنا بوایو کنا و جعلنا من بین ایدیم سدن و من خلفیم سدن فاغشینا هم فهم لا یبصرون. نکہ زمونگ عقیدہ صحیح و دا مونگ اوایو نا دشمن بخوا کی گردی و مونگ بنوینی مونگ بے وینو اغاو مونگ نوینی ازکا نبی علیہ السلام ویلو چی کاش چی سورت یاسین زما دا ہر امتی پسی نکی وینو اللہ با دی مشکلاتو نبچکاو برابر خبر دا پدی باندی اانذرتہم کتو یرے دی لرا ام لم تنذرہم کتو نیرے دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروری ولی اگر مطلب دے فولتے ختم اللہ علی قلوبہم ویلو او دلتے تن اغلال و صدن صدن جوکڑو اگر شیر ہو کلو تا قرآن یونم واخلی کلبل مہر والے پزر لگو لے پیغمبر خپش چیخا دیا خزما دا کڑاو اس یا بس شو چکزی یا روما کنی یا روما دیمان نروڑینو اللہ ہوئی نا انما تنذر من اتبع الذکر یقیناً تستا یرول پیداور کئی اگر چاہتا چیغی محبت ساتی دا قرآن سر من اتبع الذکر تولیو شانتی ندی صبح کی دا سشتر کنا چی دا غیث دی مسلی سرا دی کتاب سرا محبت تے نستا یا رول باغی لفیدہ ورکی تخپل کار کوا کنا. وخشی الرحمن بالغیب اوغی یریگی در رحمان ذاتنا اولی دلے ندے اغا خلق وستا خبر منی اغی با ایمان روڑی. وبشروا مغفرة واجر کریم خوشخبری ور کدل را تو بخشش سرا پاجر عزت من. انا نحن نحیی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم. اللہ وی مونگا خپل کار کو کنا مونگا مڑی جوندی کو سنگا ولی کی چت بیانو کی او خلق یومنی نو بس اغی توبہ و باسی نو کلیمہ ہوئین جو اندیشی کنا پا کفر او پا شرک باندے ملی او چی قرآن واوری نو جو اندیشی. اللہ وی داما جو اندی کرو انا نحن نحی الموتا یقنان مونگ جو اندی کو ملی پا دی قرآن سرام او چی جو اندی کو نو گو روتا بیا چی دی سکوی نو اللہ وی مونگے لکو بیا دی ہر عمل دی قابل شی چی مونگے لکو کنا. ونکتب ما قدم و آثارم لکو مونگا غا چی دی مخکلی کلی دی دزاننا او حقا چی بیا رستوی پریگ دی دا چی وست پا جون کس کئی نو دا ما قدمو دی وقت وقت باندی برا ڈالے زی چی مسلمانان کم عمل کئی دش پیو دورا زی دا دا مخ کے زن لیگی کا نا ما قدمو ملیک مقرر دی نو دے والوم جا مکڑی دی علتا و آس آ رہا ہوں. او کل دا سی چیو بندہ دا سی عمل کری کدے ملشی نو امر عمل ورپسیوی حدیث کرار لی کنا من سن سنتا حسنتا فلہو اجرها و اجر من عمل بها. چاچی دی دنیا کی یو دا سی خیستا عملو کو چی دے لڑو اغا عمل یہ لاشتا دے نو بس دا دبوں دا اغی خفل عمل سواب کی و جی سمر خلق پی عمل کی نو اغا با عمر پسی و آثار اغا نختمی کنا خواب من سن سنتا حسنتا آثار ہم دا مطلب دے دے مطلب اغا دے چی حدیث کرا غلیو بنو سلیمہ یو قبیلہ وا پیغمبر تیوی زمونگا زیون لری دی دی جماعتنا نمونگا خپل کورنا دلتا جوڑو مونگتا دا اتلر اتلر گران دی او دلتا دی مسجد نبوی سربا کورنا جوڑ کنو. نبی علیہ السلام نا نا نا دیارکم دیارکم تکتبو آثارکم ننا پا خپل کورنا کی پاتش ہے مراز ہے لگے جی تاسو سمر منزل کوئے دے مسجد نبوی تا نستاسو آقا قدمون بخدے پا عجر کے و ثواب کی صحابی نزان ثواب بولے خراب ہو گورا چی پلیاری یو بندر آزی او قدمون کی دی ناغا بیا سا ٹول اروزنی ولی کل پی نور سو کو گردی کل پی سیلے راشی آقا ختم کی پلیار بولی زدوی غمان اگر ندی ختم شی مغفلن شی ان من شانی کا یبن آدم یبن آدم کچر اللہ ستا یو عملی رو لے اپر وی پی نسات لے نو لغفلا ما تغفر ریاہ من آذی الاثار نو دا بے یرکڑیو کنا چیتا قدمونا کی خودا اور اس تو پی حوارا لاؤ روانے کلو خدا گئے ندی یرکڑی غیم دلیلی کلی دی تکتبو آثارکم ستاسو اگا قدمونا لکلی شی اسمرا عمر عرستی جماعت تا. وکل شین احسین او فی امام مبین اللہ وی ہر یو عمل منگا پورا کلی دے احسین او منگا شمار لے دے پا خپل دفتر کی پا خپل علم کی لوح محفوظ یادی دا اللہ علم یادی کل شین احسین آو اللہ وی اس شیز ما دا علم نبار ندے او چی غصہ سو عملو ندی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام مدینہ کی او سڑے وفات شو مدینی او سیدن کے وفات شو نبی علیہ السلام بیا ہوئی چکل دفن شو واپس رتلن دے ہوئی چیا لے تہو پی غیر مولدی ہی وکاش کچر دے پدی مدینہ کے نوے مول کا نا پخل کلی کے چرتا بل زی مولوے بل وطن کی نڑی ربا بہتر اولی ویلی انہو قیس لہو من مولدی الی من قطع قریہی فی الجنتی ذکر چی دے دخپل زینہ دخپل وطن بل وطن کی مرشی اللہ ملائکو تووی چی دا زی کچ کے چی دورا والا بیا پا جنت کی ورکو چی دے دخپل زینہ بل زی کے مرد مسافر نقیس لہو من مولدی الی من قطع قریہی چی سمرا زید زد کلی او زد مرگ زید سمرا منزل دن دور اور جنت کی دیو جن جدا کلیشی دے آثار دی کنا آثار اس ترغیب ذکر کی دی مسئلے رسول تا صورت مقصد شروع کی گی مثال ذکر کی دے پار چلا مسئلہ رسول اللہ ما پیغمبران پا دی لی گلی وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ بیان کا دید پارا پا قرآن کی مثال داغی کلی والاو مفسرین وی انتوا کیا داغی کلی نم داو انتوا کیا اللہ تعالی علم دے چی دی عیسیٰ علیہ السلام نمخ کیو کہ رستو خدا غا وقت اذ جا اہل مرسلون کل چراغ لل دی کلی تا پیغمبران بہتر ادا چدا پیغمبران دا اللہ او چا چویلی چدا عیسیٰ علیہ السلام خپل شاگردان اولی گل اغا کلی تا نا خبر صحیح ندا یو دا دی وجن چی ابن کثیر ہوئی چی انتوا کیا ہو وسو مشتد او پاغی چرے عذاب نیرا غلی اغی مسلمانان شیو او دا دی پیغمبرانو دا کلی پا حق کرس تو راضی چری اللہ ہلاک کر الفیضام خامدون دغ دی کنا بلداد چ اللہ ہوئی از ارسلنا منگا لے گل منگا عیسیٰ علیہ السلام نے دی لی گلی کلا چراغل دی کلی تا پیغمبران از ارسلنا الیہ اثنین کل چولی گل مودی تا دوتنا اول وطنا تا اول اولی گل صادق و مصدوق دے نمونہ ذکر کی صادق و مصدوق دا دو پیغمبرانم اولی گل فکذبوهما ناغی دروغ جن کرل چتا سو پیغمبران نیے فعززنا بثالث نمونگ ددی مدد امداد کو پدریم سرا بلوم ور سر مرگل کو دریشو دری والا و تلار صادق و مصدوق و شلوم دو سر مرگلش فقالون لانل او قوم پیدا بیان شورو کو چن ایلے کم مرسلون منتاسو سرا لیگلی شوی دا اللہ دا طرفنا و رسول لک مرسلون مرسلون ارسلنا دا شاگردان تا نشویلی پیغمبران تا دا نماغستیشی قالو ما انتم اللہ بشر مثلنا اوی اغکلی والاو چنی تاسو مگر بندیان زمون پشانتی او پیغمبران چینو اغ بندیان نشی کے دی ہر زمانہ کی دا چلتا دیچا دا پی دنو اللہ بشرم مثلنا یو منگ کستاس خبر نہ منو دویم وما انزل الرحمن من شین ند نازل کر رحمان ذات پتا سبان دی سشے دریم ان انتم الا تکذبون ای لند داد چ دروغ جن یہ بس منگ دروغ جن خبر نہ منو پیغمبران تے دروغ جن فاغی تم واپس کی گی نا. قالو اوی پیغمبرانو ربنا یعلمو خدے گوا دے اللہ پسر حاضر دے چمو پیغمبرانیو منگ دروغ جننیو. ربنا یعلمو رب زمونگا خکوئی گو انا الیکم لمرسلون چمونگا خاستاسو تخام خارا لیگلی شویو. جسم رداغی انکار دیا تیگن دور پیغمبران پل خبر کی زور پیدا کی چی ربنا یعلمو اللہ کوئی گی انا الیکم لمرسلون من خام خاتاسترا لیگلی شویو. وما علينا الا البلاغ المبين نشته پمون باندې بل څه ذمہواری مگر مسئله بتا سترسو تبلیغ. مطلب دی آیاتونو کې داو چې الله وی خبر اورسوي اورسوي. اقومنا بیاوي قالوا انا تطيرنا بكم او یې غکلیوالو چې مونږ هم ځان سره سپیرو کو څنګه خلق یې تاسو سپیرے نمونگا ہم زان سر سپیرو کو. انا تطویرنا بکم مونگا سپیرشو ستاسو پو جبان کنی مونگ داسی نو مونگا دیر بختورو و دیر برکتیانو وچی تاسو را لیا نو بس. تطویرنا بکم تاسو سر مونگا ہم داسی لئن لم تنتهو کمانا نشوید دیخ پلو گڑ وڈو خبرونا لنرجمنکم خامخاو بولو تاسو در پکانو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ خام خواب اور اسی تاست زمون دلاسنا عذاب دردناکم. آو لیکن اسولی تا چی زورا نور کہے کنا چی لکا مکاو بار دلاسنا میں خراب شی ناغیم داسر چی بسی کہیں نوری دا خبری مکاو اے خدای تاو گو رہے منگا ہم خراب کرو زان ہم خراب کرو. اب بس قالوا طائركم معكم وي پیغمبرانو چې دا بدبختی او بد قسمتی ستاسو دا تاسو سره ده. معكم دا د بار نه ناراضي دا وسړي سره یې داسي بني اسرائیل کې ویلو کنه وكل انسان الزمنا طائره في عنقه هر سړي سره الله یې ما د دا بدبختی او نیک بختی هر څه چې دي کنه اگر میں پگا کیا چولی رہا در بد عمل ہی کرنا تو آئے رکم معکم دستہ سو بد عمل لے آئین ذکر تم چتا اس تنسیہ تکلے شنو تتویر تم سپیر شوے دا خود سپیر والی سبب نہ دے دا خود بدبختی سبب نہ دے دا خود نیک بختیہ سبب دے جی چاہتا نسیت تشی پا قرآن سرا پا کتاب سرا او پا توحید سرا. ان ذکر تم تطویر تم بنا منگ تاس تو بدی خبریں اکڑے خدا اللہ مسلام نہ تو بیان کر کے نہ منگ پدیس پی رشو. ان ذکر تم اے تاستا کی نصیحت اکڑے شنو منگ تس پی روائے نہ بلن تم قوم مصرفون بلکہ تاسو بخلے قوم مشرکان ور پیغمبران دی اکلی سر لگیا دی دیو تیو سوی یغی بل سوی جگڑا دا شور دے دیکھے او صغیر آگے دل رینا ادی ایلی دلو پرات لوکے اوی زدر لما خدا ساری دا قومن سو زمیدار ہون تے صغیر ہون نبا سوی چی پوشی چی کلی کی شور دے غوغا دا نر امن دیکھلا. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى راغي ده هاغ طرف داغي كلنا هاغ طرف يولي وي ذكا چه حق فرص سوك نفري دي پو كلي كي كنا اغا اكثر دان ده چرتا بار كور جوڑ كلي كنا ده ده كورم چرتا ده كلي نلق بار نراغي يسعى من دي والي حق فرص دي توي خواه حق پرس چرے کینی نا سملی نا آرام نہ کئی دے بمنڈی ہوئی یسا را گئے وہ خبر ہے دام بیا نوارستا چورے گا زد قوم تو خبر قوم دی زفی جنما قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا وی وی اے زما قوم تابداریو کے ددا سے پیغمبرانو گورو تے دمرا کل خلق را لے گلے شوے دے تاسوتا تابیداریو کے دا غچا لا یسألکم اجرن چستاسو نسخواڑینا چندی لندی راغلی وهم محتدون اور دیر پا صحیح لار باندی دی کل دی لائق دا تابیداری دی ولی دا دو شرطون پا جبان دی یا دا دریو یو خو مرسلین دی پیغمبران دی دویم دا چا نسخواڑینا دریم دا دی چی خبر دیر حق دا آخر ولی نمانے سے چلنے پا دیکھ دا حق پرس دا طریقہ دا دیکھ اللہ رب العزت وی چی دا تقریر چل دا صاحب یاسین نزدک ہے گورا دے مدرسہ کے نو داخل شوے کتابوں نے ندی ویلی سند ندی اوستے اور آشا تقریر تے گورا کنا تا تا چل خیخا دا دی مسئلہ کی دا برکت تجی چا توحید دک کنا دا اگر ٹریننگ تاجت نہیں دا توحید و تچل خی کنا نیو خدا کمالو کو چی خلق و تدانوی چی خلق و زمان مرگری شین لکنن جسو تقریر کی نو ٹولی زن تیرا کاگی اغیوی یا قوم تبع المرسلین دا پیغمبرانو مرگرتی آو کہیں دا غی دعوت والا ورکی خواہ او دری سبتنے و توکرل چی المرسلین دی لیس الکم دی هم محتدون دی ولی مرگرتی آنے کوئے اس وقت دخپل طرف نہ خبرتی وما لی لا اعبد اللذی فطرنی و الی ترجعون او سدی مال را چیز عبادت نکوم دا غزات چیز پیدا کرے ماں او دے اللہ تب تاسو واپس کرے شیم دے او تاجیبان داز ذکر کو خبر ایتو لپزان راوارو لہ چھو وما لی اللہ آبدو ما لسو چل لے چیز دی بندگی نکو ولی کدا سے وطوی چھ ما لکم لا تابدونا تاسو ولی خدا عبادت نکو ناغیب ہوئی چھو ولی جنگ کے کو ولی خبر پزان راری چسدی مال را چسدی بندگی نکم دا غزات چسدی پیدا کرے ماں او دا خبر خواغی تا پکاروا چسدی تاسو لرا چی عبادت نکوے دا غزات چی تاسو پیدا کری ہے او دا ٹول زان تا ضمیر راجی گا او آغی تا دم روی چی و الیه ترجعون اگور تاسو تیم نخلاسی گئے تاسو بم دے اللہ تا واپس کی گئے دیری خبری زان تکی او یو یو پکی آغی تکی چی پا غصہ کی رانشی پا زد کی رانشی کنا بیاوت ہوئی چیز دا اللہ بندگی کوم او دا غیر اللہ نکوم ستاسو دا عقیدہ زمان عقیدہ ندا زکا ستاسو دا اللہ نبغیر نور سفارشیان نیولی دی او زننی سما زکین ننی سم چی سکولی نشی نو اتخذ من دونی آلیہتن آیا زونی سم بغیر دا اللہ نا نور مددگاران این یردن الرحمن بضر کچر ارادو کی زما تو حق کی رحمان ذات بس تکلیف کہ اللہ کو ما مرض راولی راوست پیوم ہوئی دا خراب مرض ہو دا برگے یا اللہ رب العزت کو ما باندی سا درد راولی سا زخم لا تغنی عنی شفاعت و مشین نشی لیر کولی زمانا شفاعت دی آلیہ و ذرہم دیسا نشی کولی ولا ینقذون نظم آدھ پار سفارش کولی شی اندی پخپل زور و طاقت ما خلاصولی شی ولا ینقذون بقوتهم وقت دی پخپل زور ما نشی خلاصولی انا اللہ سر سفارش کولی شی زدی قائل نیوان رد شفاعت قہری عریب و طویلی چولی دی کہ گناہ سو چکو تو اے دی تچی دو زمونگ پارا سوالو کہے دخ دینا تسو گناہ سو اغوی انی ذل فی ظلال مبین یقینا شمبزو پدر وقی پخکار گمراہ کی انی آمنت بربکم فاسمعون دیکھ دو معنی دی دا صاحب یاسین یا اغی خلق توی چی خلق و زمان خبر آو رہے دا خبر تمخ کے کوم ازو کرستو بیا پتہ نہیں لگی یقیناً ما ایمان راوڑے دے آمن تو دانا چھو اس میں ایمان راوڑا ما پخوا ایمان راوڑے پر اب ستاسو باندے نظمہ خبر واورے گوری چی دا دنیر نشیم کروس تو بیا چا سر خبری کوئے کنا او ناسی اخفل مرگری نو چی دا پک خام خایا دوئے چی صاحبی اسین گوری ایمان راوڑے کنا فسماؤن چی دا خبر دنیر نشیم او یاوی دی پیغمبران توی صاحب یاسین چکا دا خلق منی کنمانی خوزو مرگر ایما زستاسو مرگر ایما یقیناً ما ایمان راوڑے ستاسو پرب باندی اے رسولانو فسماو انو زما خبر واورے چی بیا دما دا پار قیامت کی گواہی کوئے اللہ سر بس دا خبری کولے او خلق ہوئی دارا تا پکور کے پیدا شوئے نہ ہو یو تنو کا نہ ادا ہو ڈیرو نو بس راجم شپی روح المانی ہوئی نو پیے پکی خود اگر دی دل پہ ٹولو نو خرج قصوبہ ہو کلمی بار رہا ہو تو دی طریقے باندھے حالات کو او امام سودی ہوئی رماؤ ہو بالحجارتیں پگٹو باندھی را گیر کو لکمخ کی ویلیو کا نچ لنر جمن نکم حسن بصری ہوئی ہر رقو ہو فالقو ہو الباب ویسو دون بھی ابر زورن کو چوی خلق تن عبرت واخلی چاویلی دن شروع بل من شاری پا عربان دی پری کو چاویلی دی چکویتے ہو غرزو اصحاب الرس ہر طریقہ چوا ہو بس شہید سے کا نفا کہ شہید سے نقیلت خل الجنہ اویل شو جزا جنت تزا تخو کامیاب شویم تخو رسی دخل زیتا قیلا چاوی بس چی سد دنیا و نطول و تاوی کانو بوٹو ناریکل جزا جنت تا نا خود دغا زیدہ غیر خولان دیونو سنگ جنت تلانا نا روح یادی کنا جنت تک روح دی بدن خواب ہے وہ قیلت خل الجنہ اویل شود دا روح تا چیزا جنت تزا او بیا دنیا ترانشی بیا مرازا دنیا دی رخد چیتا بیا رازی بی روح بیا رازی کنو بیا نرازی نا غلص تلے دی کنو بیا رازی دنیا تا گورا دمر زبردست تلے مفسرینوی نصح قومه في حياته وبعد مماته ابن عباس سے بوئی نصح قومه في حياته وبعد مماته چھ جوان دیو نو دخل قوم خیر خواہی کولا نو چھ مرشو نو بیاغا خبرتی سوی قال یا لیت قومی ویوی چھ افسوس یہ زما قوما یعلمونا کتاسو کوئی دے چلا مال سرا کرو کتا سو کوئی دے افسوس اے قوم زما کچر کوئی دے بما غفر لی ربی پاغا مسئلہ باندی چداغی مسئلہ پوجا اللہ و بخلم بما پاغا توحید باندی غفر لی ربی چی خپل رب ما تبخلو کرا داغی مسئلہ پوجا مکجر تا سو کوئی دے کنا تا سو بمدق قصوے اللہ با تبخل کروا وجعلنی من المکرمین او اگر ظلم زو دا جنتیانونا مکرمین دل تدا مانا گور التا کی دا سندی ویلی چی قال یا قومی التا قوم کم دے دا خوچی دل تاو کے نو یا قومی اس خواہ تلے بل دے تلے دن سنگ یا قومی وی نو یا لیتا قومی وی کاش اسے افسوس کی زان سا رکھا وہ جون دیم دا قوم خیر خواہی کولا پس دا مرگ نہ ہوں ذکر دا حق پرس پا زڑ کی چاہ سر بنیتی نراز خفائی خفائی پا دے باندے چاہ دا خلق قولی کفر و شرک کی بنیتی چاہ سر نہیں خواہ اللہ وی دا یوتانو پا تاسو کی ظالمانو اغام پرے نخوضا چاہ اغام پرے نخوضا نو تاسو تاجت نشتا وما انزلنا علی قومی من بعدی من جند من السمائی اللہ مغنونا ذلکری پا قوم دا دے صاحب یاسین حبیب النجار ترکان ہوئی کر حبیب النجار ردب قوم باندھے پس ددنا من جند من السمائے لخ کرے آسمان نہ بھی پین دینا دل کڑی اللہ بھی لخ کر تاجت نہیں اما کن منزلین انم نازل ان کی یو ملائک لرا دپار دا ہلاکت دے او قوم نا اس امداد لرازی امداد لرازی دا ہلاکت دپار اللہ لخ کر ان والی ان کانت الا صیحتا واحدتا نو ہلاکت تدی مگر چغیوان بس جبریل علیہ السلام را رہے دا کلی پا چوکاٹ یہ لاس کے ہو دا چغیو کرا اللہ صیحتا واحدتا یو چغیو فیضا ہم خامدون اگا خلقو چی بیا سالو پراتو یا خو دیر گرمو کا نا وینے جوش کرے و سڑے ملکو شہیدی ہے کو اچھا جبریل علیہ السلام چغیو والا نو بس تب وہی گندی فرج کے پراتو دی فیضا ہم خامدون یا حسرتا علی العباد ملائکو چغی کرے چی افسوس دے پدا سے بندیانو زحاک ہوئی دا ملائکو خبر یا حسرتا علی العباد دویم قول دائے مجاہد ہوئی یا حسرتا علی العباد اے قوما افسوس کے پدا سے بندیانو باندی ہر سوکھ چی ہے خبر خدا سے قوم افسوس ہو گئے چزان تباہ کا اوزان ہلاک مایاتی من رسول نورا غلدی تو سو پیغمبر اللہ کانو بھی یستہزئون مگر وہ پاؤ پورٹو کی کون کی علم یرو تخویف دنیاوی ذکر کی چدا یواز دا قوم نو دا سے دیر شیو چی اللہ ایما حلاک کری نگوری دی سمرا حلاک کری من مخد دین قومنا انہم الیہم لا یرجعون چی غیب یا دیتا دنیا تواپس نشیرات لے دلتے ہم ہو انہم الیہم لا یرجعون چی غیب چر بیا دنیا تواپس نشیرات لے سنگا چی انبیاء کی امویلی غالبا نکت سیسو عدلتے ہم ہوئے وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ او ندی دا ٹول مگر اللہ وی ٹول بمون سر حاضر کرے شی محضرون قیامت کے بہ حاضر کرے شی دا طریقہ دا تبلیغ و صاحب یاسین نا تحزیز پہ تبلیغ و چگورا مسئلہ پرے نہ دے اگر کتا سو پہ قربان شے او شہیدان شے لکا صاحب یاسین دے دین ارست دلائل عقلی ذکر کی توحید بان نے اس بات کا قیامت و آیت لہم الارض المیتا او دلیل دخل قد پارا پر اطلو دا قیامت باندی دا زمک دا چمڑی احیینا آمونگے جوندے کو آخرجنا من حبان روبا سود دینا دانی فمن ہو یا اکلون ندیتی نسخوراک مراکو کی طول خنشی خوڑے فمن ہو یا اکلون دگوار سوز علیہ چاند کی اگر بسکری مسکری تو باسی انور اخری کا نا وجعلنا فیا جنات من نخیل و اعناب من پیدا کری پا دیزم کبان دی باغونا دا کجرو او دا انگرو اروان کری من دا پا دی کچینی لیا کلو من سمری چی اخری خلق داغی دا میوونا وما عملت ہو ایدیہم رد شفاعت قہری اللہ وی دابل سوک نشی کولے دابل سوک نشی کولے دا زکو ما نو مہربانی ہو کہے چھے گوارے شرک مکوے بل چاہتے نسبت مکوے چھے دا پلانی برکتو دا پلانی نظر کو منگ باندینا نا وما عملتو ایدیہم ندکڑی دی کارون لرا لسن دا خلقو نچر دیو بند زان تا نسبت نکی چھے ما دیر کارون اکڑو کینہ کنا کینہ کنا چوشمارم دتا کور میں جوڑ کو اور ٹیوبل میں ہو لگو میخا میں واوستا اللہ بھی ایسے لگی ہے کنا دا ٹولر سما کڑی دی نا شکرا وما عملته ايديهم ندي کڑی دی لرک لا سنو ددی افلا یشکرون دی ولی شکر نو باسی چ الحمدللہ شکر دے اللہ دا ہر سستازی زما پہ ایسے نم دے افلا یشکرون دا شکری چا کی نشتا کنا دعوی توحید سبحان الذی پاک دے حغزات خلق الازواج کلہ چی پیدا کری دی جوڑے ٹولی کد انسانانو دی کد جناتو دی کد حیواناتو دی کد جماعتاتو دی کد نباتاتو دی کلہ مما تنبت الارض اغا چی زرغنی ازمکا ومن انفسهم او دی پنفسنو کیم ومما لا يعلمون او دا حقنا چی دیم نپیجن چی دا سدی سندی دا سیمشتا دی چی علم نشتا انسان تا لا يعلمون گوری چی دی زمکا کی دن نسدی چی خلق پی نپوئی گی خوشتا دی کنا دا یو دلیلو پراتلو دا قیامت او دعوی توحید و آیت اللہم اللیلو بل دلیل دید پارا پراتلو دا قیامت باندی داش پدا کرنا نسلخ منه النهار او باسو من دینا دارنا دروازی دا خوش پاوا چی اللہ پیدا کری و بس تیارو داش پا مشرا دا خوا دروازی نا روز کشرا دا نبیا پی اللہ رب العزت دنور دارنا و غلو لد پاسا لگا سپین سادر چی پیو غلو نورانا شوال وکل چلا اغواری کنا نو نسلخ منه النهار بیاتنا و سادر راتول کی فیضا و مظلمون خلق جزان بیا پا تیار کی پاتش نکا بجلی چلارش سمرلوی مصیبت دقا سی مثالو کنا اللہ نور راخی جولیو بیرلوی رادی ایلا گولیو او بس چې ما خام شنو بس لري کنو په خلق په تیار کې پاتې شنو. الله وی دقه سي مثال د دې دنیا ده. دا دنیا نه خو الله وی زبه یو ځل لري کوم نو تاسو ته ویله جنت او دوزخ کار شي. دا خو دې دنه پټ کړی دي. نسلخو ستوي د بي زینه فرمن استل دې ته وي او با سمونګه د دې نه دا رڼا دروازه نو ناڅا په خلق په تیار کې شي. والشمس تجري لمستقر لها انورهم روان دے غفل مقرر زے پوری مستقر دے سدے مستقر اغا قیامت دے کنا رغی پوری بروانی. حدیث کی راضی دے مستقر بل شے دے ابو ذر غفاری ہوئی رضی اللہ عنہ چما نبی علیہ السلام نے تپوسو کہ چھ مستقر سے شے دے. نبی علیہ السلام وی مستقر د دی لاندې د عرش نه دی چې دا انور کله پریوزی نو زی زی نو چې عرش ته ورسی نو سجده وکړي په تسجدو. نو که چېرې د الله طرف نه ورته اجازت وشي نو زی په مخ کې نو بیا مونږ ته راوخیږي سار مال او یوه ورځ به داسې راشي چې اجازت به ورته ونه کړی شي نو ورته به وي چې واپس ځه نو دے غالی براو خیجی میں روی در ہے مستقر دے اس پا دے باہندہ سوال لے چھ نور خو دری گینا نور خو روان لے کد منتخکاری کنخکاری نو دے سجدے سا مطلب دے دے سجدے مطلب دا ندے چھ دے تندے لگی وہ سجدے دا مطلب دے چھ دے بغیر دا اللہ دے اجازت نخیجی نکوزی گی. بس سجدی نمرات انقیاد دے عاجزی دا سجدہ عاجزی توی کا نفع دو سجدہ دغا دا چھ دے پخپل اختیار نہ دے روانا انی برسو کدرولیش انی روانولیش دغا سجدہ دا ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ دا دا غزاتو چھ زورا وردے و پارس باندے پوا والقمر قدرنا ہو اللہ اس فوگ میں منگا اندازہ کری دا منازلہ پدی خپل منزلونو پڑاونو کی اللہ تعالی مدہ بالکل پرخ پکن راز یا دیر شی یا یو کم شی حتی عادک العرجون القدیم تردی پوری چی بیا واپس شی اغا خپل حال تا پشان دا اغا سانگی زرید کجوری سانگا چی زرشی وچشی نو داسی پخپل راکا گغن تیشی کنا نو نریوالی پکیومشتا کوگوالی پکیومشتا سپینوالی پکیومشتا مدریو سزنو کی تشبیح ذکر کرا داس کو میں جی کلا دا اولی دا دویم روزی کنا نو دا سنگی کل عرجون القدیم پشان دا سانگی دا کجوری زڑی لشمس یم بغیل انت درک القمر اری او پخپل مقدار روان دے ندی دی مناسب دے نور لرا چلان دی کی سپوگ میں نہیں چلان دی کولی اڑی رتیز اگر پمیاش کے خپل منزل پورکی ہو دے پکال کے ناتیز رکن دے نشیلان دے کولی ندی لائق دے نور لرا انتو درکل قمرا چلان دی کی دی سپوگ میں لرا وللیل سابق النہار گورا دا سے انوی چی وللیل قمری انیو درکل شمسا انا سپوگ میں چرے نور لان دی کولی شی ولی نشی لان دی کولی کل کل نور روخی جی اسپو میں امدغا دے کی آخو تینا محکی کل روخی جی نو دیسے ہوئی چی لللیل سابق النہار ننا خبر دا شپی او دا روزی دا نور او دا سپوگمه ندا چی نو دا سی کی گی چی چرے یو رز ختم شی نو چی گور نور پسی بیان ور رو خوتو اشپا با گران اللہ نا دا سی ندی شوی انا دا سی شوی دی چی شپا تیر شو نو بیاد دی غار تیار رو خطا و رز پا گران اللہ نا مطلب دا قرآن دا ہے چی دا پا دقی ترتیب روانی پروز پسی بل روز نرازی شپا بور پسی رازی پشپی پسی بل شپا نرازی روز بور پسی رازی وللیل سابق النہار اون چر شپا مخی کی پروزی وکلن فی فلکی یسبحون ہر یو دے شمس و قمرنا فاغ پل فلک کی روان دی منزل کی دی حرکت کی خواہ اسمان نکی بل دلیل و آیت اللہم بل دلیل دا اللہ پا قدرت پانے دا خلق دا پارداد انہا حملنا ذریتاہم اللہ امونگا کی جولیو ذریتاہم نسل دا دے خلقو کمرات کے ندا کشتیشی چی دا اس کم چلی گی را چلی گی نبی آبا دا ذریت نمرات نسل شی چلاوی امونگا کی جولی دی نسل دے خلقو فی الفلک المشحونی پدی کشتے دا ککڑی شوی کی دا مولے انتظام کرے پا لمدہ کی کنا خوا چی کشتے چلی گی او کمرات کے نظر نوح علیہ السلام آشی اغنم یا خوصر نے ذکر کرے او کاغت امرات شی نبی آدھا ذریت نمرات با اصل شی ولی اغزم اصل نو اس برائی سورہ سواقات کی کنا خوا چدا خو ټول دا غد درې زامن او اولاد دي او که زامن کیشته کی خجولی او نه دي خلق او اصل لګنه کا مشران پاکشته دا ککړی شوی کی وخلقنا لهم پیدا کړی دی لرا می مثلیه پشان د دی کیشته ما ير کبون هغه چې دی پکې وو سرلی کوي مطلب دا چې دا د نوح علی السلام د کیشته پشان دی کنه دا اوس چې په دریاب کې چلیږي من مثلی ہوتا ہوگی اگر خوندا خدا کے مثل دی کنا وَإِنَّ شَأْنُ غْرِقْهُمْ خبر اصل کی دعوہ اللہ وی ما ہر سو روان کری دی ما دل کشتے و بیڑے روان کری داو کچر زوغوانم نو غرق بام کم چی خام خاتا سدور اپ فکر نکوے کنا او زمان نم پخلی ناخ لے کنا نو کو غواری اللہ غوانم نو غرق بکم دے خلق لرا فلا صریخ لهم ابن جریر مانا کی فلا مغیث لهم بیا بنی سو غوث ددید پارا فلا صریخ لهم دا رد پا مشہور خبر باندے پا مشہور خبر چلوی زوان کی دی و توی کنا اگوی چا دریاب پغار باندے بطلو بڑین استوا جللی یولی وی بس دا دزی و آدمی و جنجو او ڈکا بیڑے غرکشون وی دا کل پرون کا بل روز وی نا دول اسکالے وشو اگر وی اس خبر ندا اس بے دل رہو باس چلا سے کنو بس بیڑے بس ڈک پرتھا راوی سخل اب جو اندے شکن نہ خود دی خبر ہی کا نہ سورت یاسی نے کھولا دے ویلے اسے پیغمبر وی چیرا کدا دارو منتی پڑھو کے نہ خبر یا بدی چلے نوی چھ دول سکال وغیرہ استدا فلا سوری خلاوم قرآن وی نبی دید پارا سوک پر یاد رس ولا هم ينقذون انا بدی بچ کرے شی دغر کے دونا دیوی ولی دا دا چی روانی دی پکی دا روانی ندی کلا غر کشوی دا واللہوی الا رحمتا مننا بدبخت دا زمان رحمت تے دا تا چوینی چی چلی گی را چلی گی و غر کی گی نا واللہوی دا زمان رحمت تے و متعان الہیم او نفع درکم تر یو وقت پوریم دا سی روانی دا زجرون شوروشو ویزاقیل زجر و تویم گورا کل چی دی تویلی شی چو یری گے ما بین ایدیکم و ما خلفکم بر آسمان دے کت ازمکا دا دا عذابون ڈک دی دا دینو یری گے لعلکم ترحمون دی دا پارج تاسبان دے رحم اکلی شی نو اعرضو جوابی نشتا دی تا جدا ویلی شی نو دی مخبل پل واری وی تمون سروس دا خبر کے مون لڑا خراب ہے آرزو مخواری وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم ندر آغل خلقتا یو موجزہ دا موجزاتو دخفل ربنا یو آیت دا آیت دخفل ربنا اللہ کانو عنا مورزین مگر دی داغین مخلون کی دین دا بل زجر دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کل چویلش دی مشرکانو تا چی خیراتو کیا کنا مشرکان تو بس اگل خیرات ہوئی کہ توحید بہت ہوئی اگی تو خود خیرات و دمانزہ و دعوضہ سے نشوئے لے اگی خو ایمان نہ دے راولے نو اگر بہت آلے ہوئی چی ایمان راولی نو دا انفقو سمانا دا و پس سرینوی دا انفقو مانا دا چو تویلی شی چو دا غیر اللہ پا نم منخت مکوئے ظالمانو دا اللہ پا نم باند منخت کوئے تقرب الى اللہ تقربو الى اللہ اللہ تزان نزدیکے نظر نیاز دا اللہ پنم کوئے انفقو مما رزقکم اللہ دا اللہ مال دے غدر کرے دے وجتا سوئے چی منگا منخ تکون دا اللہ پنم کوئے کنا او دیم اجزان و غریبان لے ورکے دیتا اس طویلی دی قال الذين كفروا وايوا كسان في كافرين للذين امنوا دي مؤمنان تا ان تطعموا من لو يشاء الله اطعم ولمن غوركو اغچالن چکه دلا فخوين ورکری به ولکن چ پیدا کول یا نوس دی ول رزق ورکی کنا من غزی مواریو ان تطعموا من لو يشاء الله اطعم دیر بدے اگان پدی بانے بولی تو پیسو یہ ہوتا ہوئے کنا تو خیرات یہ ہوتا ہوئے منگ ورکو منگ تو عام اور رزق ورکو اگر چالو اکلا اللہ فخیلو اتا عما اگر سر لگ دی خودی بقابل نہیں کنا ان انتم الا فی ضلال مبین دی مومنان تب بیاوی ویرا خودیر غد گمراہ یعنی سنگ گمراہ دی وی گورا اللہ والا نور کئی دا اللہ بدی شی نمون والا ورکو چی وست دا اللہ پا دشمنے کی زان راولو بیا با دا خدای نسو کوئی زان خلاسوی اگر باوی چی زوالا نور کو ماتاسو والا ورکوی یارا خوئی غد گم رہا ہے نمون گوی خدای سر آرام آوائی کنا دا ظالمان دا یا ان انتم دا دا اللہ طرف نزور دی دی لرا چی تاسو چی دا خبر اکڑا کنا چ خدای دی ولا ور کی کنه چې پیدا کولی موږ پر دې خې ته مړو ولای نن تم الله فی ضلال مبین ډیر غږ گمراه یې چې دا خبره کوي دا خو زما امتحان دی چې یو می مالدار کړی دی بل می فقیر کړی دی دې مالدار ته ما چې دل ور کنه په دې امتحان کوم دې بل ته ما چې صبر کوا خیر به صبر کوا دا خو امتحان دی چ اغناکا و افقرہ تا تی مالدار کرے او دے غریب کرے دے دا امتحان دا اللہ پتا باندے چی تول ورکئی کنا نور دانا چگن اللہ سر رزق نشتا خدا نہیں ہے ڈکی ویقولون اوائی پیتراز قیمتا زلوادو کلب قیمتا ان کنتم صادقین کتاس رشتینی مومنانو ما ينظرون بس دی انتظار نکی نور ستا الا صیحتا واحدتا مگر آغیوی چغتا چی مخ کی ذکر شوکا نا اغا صاحب یاسین قوم کی حلاک شو دیوی در چغتا مونگا ارمان دیوی چی داو سنگوانو الا صیحتا واحدتا تأخذهم ابن سدیل راوام یخصمون ادی بیو بل سر خبری کئی سوک بیو دے لگی آئی سوک بل دے لگی آئی ادی کی چگا بشی وم یخصمون یختصمون یو بل سر خبری فلا یستطیعون توصیتا بیا بطاقت نلری چی وصیتو کی چی ما پسی جمعو کے ما خامونا سلوی اختی دا طاقت و بیان لری چل لینا سا پونی سی کا ولا الی اہلہم یرجعون انا بخفل کورن تواپس چی پا غزے با تی ساو خیجی کا دیدی تا پہ انتظار گیا اللہ وی چگہ باتی ہو رازی خا کزوری کپسی ونو بخف سوری پکو والی شی پش پیلے کی فیضاهم من الاجداسی الی ربیم ینسلون ناسا پدا خلق بعد خلو قبروننا خپل رب تروانی شپیلے خوب والی شکنہ روان بھئی قالو دی بہو یا ویلنا اردے کی دا چگی لکھا ردید افسوس خلاص نشو افسوس دے مونگ لرا من بعثنا من مرقدنا مونگ چارا پور تکرو دا مرقد شریفنا شریف و سر نہیں لکلے مرقد شریف گورے چاہے سر سکی گی ہو دیو تا مرقد شریف ہوئی کنا چارا پاسو لمنگا من مرقدنا دا دی زید آرامنا دا دی زید راحتنا دا دی خلی بستر و پالنگنا خبر تے گورا دا ہوئی زکا معتزل ہوئی خبر کی نشتا عذاب کنا من مرقدنا ندی ویلے چکا عذاب پکیوے ندی بہتا دا آرام دے ہوئی چیرا خبی غم پراتو جواب یو دا دے چی مرقد دلتا کی آرام زینا موضع الموت دا مرگ زی قبری کنا دا مرگ دا زینا لانا چی دا ذکر رکوت خوب تاوی سورہ کهف کی تیر شیو چی اصحاب کهف سنگو وهم رکوت نوزو کنا او نوم خوب چی دے دا دا مرگ رور دے کنا کشرو نویم مرق دینا دا مانا چی دا مرگ دا زینے بیارا اوچت کل گورا نویم مرق دینا دو ام دادے چی نا داو حدیث کی رازی چی دا اولش پیلے او دا دو امش پیلے امین کی جی سمرا وقتی کنا نفا قبرون والا با عذاب نئی دا گئے والا دا مور کردے چی ورگا واس با بیا پاسی کنا نو خیر دا الگ وقت بکی نی دی بخوا پارام پراتی دا ارسو مر وقت چی دے خجی حدیث کی رضی چی اربعون سلویخ دے و سر ندی ویلی چی سلویخ رضی کسلویخ میاشتی کسلویخ کالا اس پتہ نلگی تھا دقی کی با آرامی ذکر بدی ہوئی چی من مرق دینا یرا خخو بومکو پارام پراتو نو پیسولو ملائک بہت ہوئی یا مومنان بہت ہوئی ہذا ما وعد الرحمن دا قیامت دی چوا دے کرے و رحمان بادشاہ و صدق المرسلون او پیغمبران رشتیا ویلو چی قیامت برازی خبر رشتیا شو ہا اگورا دو درنگ او سات ان کانت الا سیعتا واحدتا اللہ وی ندے دا قیامت مگت فیضاهم جمیع لدینا محضرون ناسا بطول با اللہ منصر حاضر کریشی حساب کتاب بکی گی خواہ سنگا فلیوما پس نندوزی لا تظلم نفس شیئن ظلم و نشکولیو نفس را ذرہم ولا تجزون نبتا سد سزا در کول شی بندیان الا ما کنتم تعملون مگر چتا عمل کرو. بشارت دیر مختصر اور دیر معتبر. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکهون یقینا جنتیان با فدغرت باندھی پڈیر مشغولہ کے مبتلا خا فی شغل پڈیر مشغولہ کے مبتلا بولی جنت ن تبتلی اور نبی علیہ السلام ویلو چی جنت سشیر حدیث حضرت اسامہ پر روایت باندھی وی نبی علیہ السلام یوزلوی چی حل مشمر الی الجنتی سوکشتے چی بڑی راک آگی جنت تا بولی فین الجنت لا خطر لہا جنت کے حیث خطر نشتا حیث بولی ہی و رب الکعبت قسم ملی پرب کعبے باندھی چی جنت چی دین نور یتلألأ نور دے چپڑکی کی بسی یتلألأ و ریحانت تحتز او کشمالان دی رویل چمبیل دی چی حرکت کی ہوا پہ لگی و قصر مشید بنگلی دی ڈیر خیستہ و قیمتی و نہر متورد او نہر ندی روان دی غرار کی داس و ثمرت نضویۃ او میو پخشی دی یوم خزیا دی بولی سر دی ثمرت نضویۃ میو پخار و زوجۃ حسنا او حری و غلمان دی جنت خیستہ و حلل او جامی دی او کپڑی دی دی چی لرشی نو پا دی کی با سوک با پا کشمالانو پا رویل چمبیل گردی او سوک با پا آغانی حرونو کی روانی گردی با سوک با بنگلو تا حیرانی او سوک با آغا جامعی علی راغی چی کمیو پا کی خیستا دا ولی الماری ڈکی دی ہر سر ڈک پرات دی دا سی تش پا گیس نشتا دی با یو یو جوار آخلی ادیس نا ندی خبر کیرا خلق سشو دو زخکم زیدے ہو عذاب سشو بالکل فی شغلین پاکی پاکل شغل کی بھائی پاکل خوشحالو کی بھائی ہو بل سر دیس نہ بنی خبر ہم و ازواجہم دی واز ندی دی او دی بی بیانی کمی بی بیانی ازواجہم فی التوحید جب توحید کے وہ سارا مر گرے ریتا ازواج ہوئی خا ہم مشرکان نیا دیا و زیارت ہے ہم و ازواج ہم ہوئی خا دی بھئی ورسا دیر سارا خوبا نیز کا با قاری تسلی جر تکا نا دی او دا دی مر گری او دا دی بی بیانی فی زلال اغیو پا سورو کی ناستی علی الارائے کے متکئون اریکہ ستویلش اریکہ یاد ساتے ہیں اریکا دناوی پالنگ تاوی ہر پالنگ تنوی گورے خواہ ندیو پا جنتونو کے پا پالنگونو ناستی چاو خلق ناو لجوڑی متکی اون تکیا وہن کی وی لہم پیا پا کیا تم دید پارا پا جنت کی میوی دی ولہم ما یدعون او چی سغواری نشتے پکنو ما یدعون بس چی دی سغواری نشتے پکنو یاد ما یدعون تفسیر کی سلام دی سواری دی وی چی اللہ رب العزت با کل را دیارا دی پتا ما بھائی کنا چمونگا دنیا کی صورت یاسین وی نو آگے کی راغلیو پاتا پانزوستا ما یاد کے چی اللہ و سلام وی پا خلقن چا با کلی ورگا جمیر وصف لارستو دا کنا سلام قولا من رب الرحیم دی چی غواری نو آغا سلام دے چی آغا وینا دا درب مہربان وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اعلان بو کی اللہ چی جدا شئنا روز اے مجرمانو زماد بندیانو مومنانو نا آغا سوا سر اللہ گڑ وڈ گردے لکا کالونے کی چی گردے دے جدا شئ آغا سستاسو یقین ندر آرہ لچی گنی مونگا جدا خلق یا دا جدا خلق دے دی جنتیان دی مونگا جہنمیان یو آغا سلا تاسو دا عقیدہ ساتے ہیں چیو مسلمانان یو یو رونیو یو منزو دست دے نہ یو تو سمندر و دست جدا شے نہ بس اوق بے جدا کی خا دی بنا کا سیزان ہشماری کی منگ ہم جنت یعنی ابھی اب وہ تزور نہ کی چتا استما نہ ہوئی لی چیدے شیطان عبادت مکوے اسے دل خندر کو علم آد الیکم ولی ما حکم نو کرے تاستا آہد مانا حکم ما حکم نو کرے تاستا یا بنی آدم آئے بنی آدمو اللہ تعبد الشیطان چا عبادت مکوے دی شین شیطان آشین شیطان تاستا بخبلا پی جند کن چید دا عبادت مکوے کن انہو لکم عدو مبین یقیناً چی دے ستاسو دشمن دے کارا گور ستا دشمن ہوتا ہو سر محبت سات کا نا زن بد سنبھال کنو جمع تبرا لکھے شاہ صاحب تھے بے خبا سا شاہ صاحب تو سوئے انہو لکم عدو اخستا دشمن دے بولے تعویز پہ کہے کو دیدا دا کار دنیا کے ہاں دشمن و دی ہوتا دوست ہوئے دی ہوتا شاہ صاحب ہوئے دی ہوتا استاذ ہوئے دی ہوتا پھر صاحب ہوئی اور ایک پھر بدل خندر کی خوشی لوڑ شی بیا خا و ان اعبدونی ما خو تا اس طویلو چا زما عبادت کرے ہزا صراط مستقیم دا صراط مستقیم دے کتاب وچ اہدنا صراط المستقیم نفی جندلی دے نو اسی دے وچ اہدنا صراط المستقیم اگور دانا چی گنی خبر نوے ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یقیناً چی گمراہ کریو دی شیطان ستا سنا دیر ڈلی جبلا کثیرا دیر ڈلی افلم تکونو تاقلن تاسو کیا قلنو چی دمرے گمراہ کرو دمرے دل ارسول دیتا اتاسو آغا سے پد پسیوے کنا چینا دا زمونگا دوست دے ہو دا زمونگا پیر سیب دے ہو زمونگا تینا سطر پار دا ام نشتا ہو مونگا و سر واللوی شوی ہو دستا پلار دے کدستا تر دے کدستا نک دے کدستا میڑ دے چتاستا پیر سیب دے دمرا خز ظالمان نپوئی کنا ابل پلزان تا دا سی پاک چی قرآن وایو سبق وایو ترجمی کو نو ادا اس پیدا نہ کیستا ہا جسو دا میڑشتے کنا نو دا عرص دا پیدا نہ درکی فلم تکونو تاقلن تا کسا عقل شتے هذه جهنم التي دا جهنم دا جتاسو بینو موریدو کنتم توعدون جتاسو سروادا کولشوا اسلو حل یوما زی کنا ولی ساری زی گیٹ لرشوی دی زی داخل شینام روزی بما کنتم تکفرون زکا جتاسو دنیا کے کفر کرو دی بچگی کی چی اللہ من کفر نو کرے توبا مونگا خوبا سوال کو چی اللہ مونگا کفر نہ بچ کے مونگا شرک نہ بچ کے مونگ کو کفر نہ دیکھے اللہ وی دی خوب دروغ شروع کرو نو زر بول پخلی مہر لگی تھا الیوم نختم علی افواہم نم روزی با مونگ مہر لگو دی پخلو باندی و تکلمنا ایدیہم خبری بکی مونگ سر لاسون دی عریب رشتیا ہوئی تھا چاوکا نوگور دی لاسون تا دادی لاسنو سر ایسے چل کرے لاسنو سر سوکھ دا چل کئی عقیب پہ گواہی کی چمنگ سر ڈیر ظلم کرے دے پردے سڑے کو لاس میں لاؤ کا لاس دے سر میں لاؤ کا لاس تاپ سے دیکھے لاس پردی سڑی سر سوکھ لاس میں لاؤ لاسن بال ہوئی تھا و تشهد ارجلهم گواہی بکی پدی باندې پیخ پلی چمنگ ڈیر ستڑی کڑیو خواس چستر کی بے غڑولی نہ جوڑا پل بروان بس دبی حیائی زی تبروان کاغب با درگاہوں کاغب با اسپتالو کاغب اسٹیشنو کاغب کالجو منگ ڈیر ستڑی کڑیو گواہی بکی پیخ پیخا بما کانو یکسبون چدی سے کسب کو پا دنیا کی گور لاسون ہے دغکل مدیان کل چیغی خبری کی لاسون خبری کی اخفی ہے گواہان کل داولی زکا دیر کار پا لاسونو کی چې کوم سړی سکړی نامو دایي کنه ها لاسونه ځکه داوه کوي چې ګوره هر څه په مونږ کړی دي مونږ به تعالو وایو اختې خو به دغسې غلي ولاړې وې دی به کاته که نه نو به دی به ګواهي پین ګواه وی دی ته چې هغه ولاړي د دې دپاره چې موقف څه کېږي نو دی یو ویني که نه وتشهد ارجلهم اللہ رب العزت وی یرا تما خود دا ارادہ دا چی وس دا سردا سی چلو کما وسو خدا نبا کو من قیامت کے بے بیا سرو کمن کنی نو تما خو ارادہ دا ولو نشاء اللہ یکذمنگ او غالو کنا لتمسنا علی اعینہم نو لاس براکا گو ددی پدی مخ باندے نو تالے بشی بس اس بابا خلق و بیاد پیجن نچی دا سوک دے ولی دا خو پدی سترگو پدی غبنو پدی پوزا پدی خل پیجن دے شکا نا نچی اللہ وی چیز پی لاس راک آگا ما او کاسا تی جوڑا کما نبیہ بے سوکو پیجن لتمسنا علی آیونہم تمس مانا سو رندی بکو سترگی دی ولی بے رندی کو ذکا اللہ وی چکار تینا ناخلی ما خو سترگی دی لنوی ورکلی چی دا دی پی دنیا کی سبوری دا که بندوی نو پی خواب ایتنا آغستی وی دا سو بینوی چی رخو دا علم غالی چی دا سمیو کرخو دا خو اللہ دی چی ویزا خو پری بیدما لگیای دی چوبیس گنٹی دی شیشی تا گوری دی خو پیاغا کارو نو که چی ماسل پیدا کروی چی قرآن پیو گو رہے زما حق پیو گو رہے زما حق پرس بندیان پیو گو رہے سترگی میں دید در کری اللہوی کدا سے وہ سروکم وسق دنیا کے فاستبقوا الصراط ندیب مفکی کی لارتا افا انا یبصرون سنگ بروان چی چیوینی نو سنگ بروان چی تکری بوئی نو ولو نشاہو کزم فخشی لما سخناهم نبل چل بو سروکم اللہوی سبل سشیبتنا جوڑکم بد زناور کو غالم لما سخناهم مسخ بکو بد شکل بکو دیلر علی مکانتهم پا دا غزے باندے تھا چی دا کم زے کی دا شرک خبر اکڑا کنا چی پنے کے ارارس مرلوی پا دا غزے کی بے شادو کما دا غزے کی بد نسپے جوڑ کما نما قدرت شتا فمستتواو مدین دیبن طاقت لری دمخ کتللو ولا یرجعون انا بوا پخرت لیشین نہ بیا بازار تتلیش نہ وکور تراتلیش تاسی بہت سارا دیوی یردہ اسی خبر ادا کم دے کے دے چانا شادو جوڑا کڑی دا کم دے کے دے انسان نہ زناور جوڑ شوی دے دا اسی خبر ادا اللہ وی اسی خبر نہ دا گورے تو گورا مثال لتو خیمہ ومن نعمرہو ننکسو فی الخلق اگر سو کو چمون ولا دیرو مرو ورکو نبل ستی نجوڑ شیئیں یا دیلی دلی ننکسو فی الخلق نراکوک کو نسکور کو دل را پا بدن کی کم کو دل را پا بدن کی دو را پوئی گی کنا خا چکلی او سلی دا آتیا او سلو کالو دیر بڑا شی کنا نسترگی اشتیگ ورے علی دل پی نشی کولے غگونه ای او ریدل پی نشی کولی او کلا کلا خلیشتا ده او خبری پی نشی کولی یا کئی داولی تنور سوید انسان بدل شو که بدل نشو ننکسو فی الخلق دا بیا سو کوئی چی دا آغا بنده ده بلکل دا یقین نکی چی دا آغا بنده کنی تی دا زوانه آغا فوتو راوالا زوانه تصویر یو گورا تباڑو نوے چی دا رد تصویر دے دا بل سوک دے ہوئی نا دا بل سوک دے اللہوی چی دورا میں بدل کن نور نشم بدلو لے ننت کے سو فی الخلق دی پا خپل پا دی پوئی گی ہاں چی دے کل ما شمو نتاسو با گورا دمرا مینہ محبت ور سرکو چرچا با خپلو اوس چی دا سلو کالو شن خپلو لے شی پی جراثیم دی پکی بدبخت چی ومن نعمر نکسو فی الخلق افلا یعقلون دی ولی دا عقل نکار ناخلی چا اللہ رسکول شیم. دا بل ترغیب دے دعوت او تبلیغ تا. یو ذلی ہوئی چگوری مسئلہ و رسائے خلق تا صاحب یاسین تاو گو رہے خواہ چی غسنگ خبر اوکلن دقا سے خبر او رسائے خلق تا. دل تبیاوی چی دی دن خدمت بسنگا کوئے دو دن خدمت بدا سے کوئے چی قرآن راواخ لے دا کتاب راواخ لے گورے بل تو تلاس نکے شعرون میں ارونا گانے بجانے کسی مسی ناولی ماولی غراوا نخلے پاغی سر دن نک ترقی نکوی کتاب قرآن راواخ لے فا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له من ندی خود لے دی پیغمبر تا شعر چتا شعر جوڑا لگا سنگ چی حضرت حسان جوڑا کعب ابن مالک جوڑا عبداللہ ابن رواحہ جوڑا من دتا دغا سید شعر دی جوڑا ولو طاقت ندی ورکڑے ہاں وینا خو بے کل کل کولا پیغمبر بکل کل دبل شاعر شعر ہوئی دی مثال لپارا ایجاد یا دی چی دی ایجاد تعلیم میں ندے ورکڑے خواہ. وما یم بغیلا او دل را مناسب من دی چی شعر وائی دا دین خدمت پا شعر کرن کی خواہ دا دین ندے شاعران دے انا دا قصہ گرو خلق دے انا دا ناتفانان دے دا خود قرآن دین دے چی دا سنکوی ان هو الا ذکر و قرآن مبین ندے دا دین دا مگر ذکر دے او قرآن دے واضحا فدیو خلق تا دین رسائی دا دے کل زان اپی جنکا نخا ذکر اللہ میں اقبال ہوئی چی تو نمیدانی کی آئینی تو چیز تو نمیدانی کی آئینی تو چیز تب دے نپوئی کی ستا آئین سشے دے جی دنیا تراغ لے نستا قانون سشے دے زیر گردون سر تمکینی تو چیز دا اسمان دا لان دے ستا دا زر سکون پسکے دے آ کتاب زند قرآن حکیم آ کتاب زند قرآن حکیم حکمت اولائے زالستو قدیم دا خو یو جواندے کتاب دے ہر چا سر خبری کی جسو کو سر خبری کو لگواڑی قرآن حکیم زندہ کتاب دے جواندے کتاب دے دا حکمت کتاب دے علم یہ لا یزال دے علم یہ قدیم دے تر قیامت پور دے پیغمبر معجزہ دے لینذر چو یری من کان حیاً اغسو کو چی جواندے دے حیاً سمانا حضرت قتادوی حی القلب چی زلی جو اندے دے پا توحید سرا ناغا سلے با دا قرآن نا فیدا غستیشی ویحق القول علی الكافرین او ثابت شی قول لعذاب پا کافرانو حیاً یوی خواد دا جو اندو حلقو کتاب دے چکم مڑی پا کفر و شرک ناغی دا قرآن نا فیدا نشی غستی حضرت زحاکم وی من کان عاقلاً حیاً کیا کلمن دن آتنا اولم یرو دی نگور انا خلقنا لهم چی من پیدا کری دی دی پارا مما عملت ایدینا انعاما حقا چی کری دی لا سنو زمونگا انعاما ساریم ولا پیدا کری دی ورمخ کے ہوئی چی ما عملت ہو ایدیهم داد دی لا سنو ندی کری دلتے ہوئی چی مما عملت ایدینا دا زمونگا لا سنو کری دی متشابہات ندی انعاما ساروی دی فهم لا مالکون چیدی داغی مالکان دی تڑیو پرانز دیئے وزللناها لهم منگو لاجزان کریو تابدار کری دی فمنا رکوبهم بازداسی چیدی دی سورلی دا پاغی با ومنا یا کلون او بازداسی چیدی چنا خوراکی علالی راوی غردی چال پیراک آگی داولی زللناها لهم تابدار کری لا زلول تصير الارض ولهم فيها منافع ومشارب دید پار پدی سارو کی ڈیر پہ دی دی سکل دی و خلل دی و مشار لاسی گی نخا ابل اشکرون اللہوی شکر کو نادا کئی کنچے الحمدللہ ہوئی اور زما برخ پکیو کی ہو بس چی اول سمشی نو جو دے گئے پسر یسی دیچ کے بابا لے اڑی چدا دے اول سمی پہ دی ابل اشکرون واتخذوا من دون الله آلهة دين ولي بغير دلانا نور آلهة وكار سازان لعلهم ينصرون اللہ مات مطلب معلوم دے کتا سو تدی ہوئی چن ندا خو منگا حاصل کا محبت سا تو اولیاء سر تو بمنگا ولی منگا تخدایان وائی اللہ وی زر تویم چی لعلهم ينصرون تدی دا مطلب دے چی زمونگا مدد اکلیشی دیوی زمونگی امداد کی باقاعدہ داسو اللہ وی زدی خلی تمگو را لا استطیعون نصرهم اغیخ طاقت نلری زدی دی امداد وهم لهم جند محضرون او دیتی داسی چاپی را گردی چی تو ویدہ لح کردے حاضر کری شوی یو دا مانا اللہ تا معلوم ہے چی بدی درگاونو کی سمر مخلوق زی رازی جند محضرون لخکر رضان نے جوڑی کڑی دی دو مانا داد چوہم لہم جند محضرون داد دا حلق چ دے دا بلخکری چ حاضر بکڑی شی دی سر پہ جہنم کی مت چل تب خوشحال دی کنا مل تب عمر سری بیا پہ جہنم کے تسلی فلا یحزن کا قولہم غم جن کی تال را دا خبری ددی انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون مونگ پوئی گو پاغ سوچ دیئے پا ذڑ کی ساتھی ہو چھت کارے کئی تی خود ذڑ نہیں خبر ہو چھتی پا ذڑ کی سدی لیا خبر زجر دے پا انکار دا قیامت ہو اولم یر الانسانو دور سوچ نکی دا انسان انا خلقناو من نطفتن چمو پیدا کرے ساس کی نا پیدا ہو خسیم و مبین دیر دے کی جگڑا کی اشکارا تو مسئلے مقابلے لبل سوک نہ راضی تو بس دے مقابلے لراضی نو حسوین دے جگڑ مار دے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ اللہ بیانی زماد پارا مثال اوزان تنگوری پل پیدائش یا ارکڑے رے چیزا سنا پیدا شوئے سنگا مثال بیانی داسی مثال بیان کرو چی جرتا اڈو کے زور امن تو ناغا میدک میدیکنو پتلی کے کی خود اپکے ولورکو پیغمبر تیوی چی من یحیی لعظاما وحی رمیم دا بسو جوندی کی دا زانا اڈو کی من یحیی لعظاما سو بجوندی کی دا اڈو کی وحی رمیم چی اگا خوری شی اور واسط شی کن دے مثال بیان کرو قل یحییھا الذی انشأھا اول مرة اللہ وی جواب احسان دے و توایا چہ جو اندیب کی دل ر اغذات او چہ اولی پیدا کریو وہ بکل خلق علیم اغا پار مخلوق باندھ پوئی گی الذی اغذات تے جعل لکم من الشجر الاخضر نارا چہ پیدا کرے ستاو دو پارا دشنی ونی نور ارا وننے آدی دا بازی ونی وی چھتا شام کی دا بانس وغیرہ پس اگر کی دا چلو چی یو سانگا دے بل راپری خودنو بل بشو لکا ڈبے چی بلش ماجز خوشان دشنیونی نورو او پشنو نکی اوبی کنا اسے خوشن نی گورو اور اوبی او دیکھڑی دی اگر وہ نسکے بلکی پدی اوبو کی اور شتے کنا دا بجلی تی نسنگ پیدا شوی دا خود اوبو نا پیدا شوی اللہ کو آغازات سے چکو بو کی اور پیدا کرے اتے مانشی جون دے کو لے فیضان تم منو تو قدون نیے تاسو داغینا بلون کی دا یادی دا چی خلق بسن بلی دا جے مرحا و افار دے و تپخواوی اولیس اللذی خلق السماوات والارض اولی ندے آغازات چی پیدا کری اسمان نوزمکا بقادر قدرت والا علا ان یخلق مثلهم چی پیدا کی دی خلق لر بیا اشانتی تو سنگے پیدا کریو این تینا مراد دی مثلهم بلا او قدرت والا دی وہو الخلاق العلیم اگا پیدا کولی شی کنا فارس باندې پويږي انما امر اذا اراد شيئا يقينا امر او حكم د الله کله چې را دوکي دی او کار یقول له او یغتا کن شا فیکون موجود شي قیامت والله تعالی سکار نه چې دومره قادر دی دومره خلاق دی دومره علیم دی نفسبحان الذی پاکی بیان کہ دا غزات پاکی بیان کہ دا غزات پاکی او گنے بیدی ملکوت کل شین چدا پلاس کی بات چیدار شیدہ ویلے ترجعون او دے اللہ تبتا سوا پس کلے شین دلیل نقلی ذکر کو دا صاحب یاسین نا چا شفیق ہری نشتہ دے